Benim yalnız kim ölecek dedi. Aa, dur. Ya, kaldı mı? Oturacak ya. Yalnızlar. Tamam mı acaba? Tamam, bir gelin. Efe, buyurun, bir bekleyin.